Egunon lagunak, zuokin otxartagako izadi irratia. Gaur, ostirala urriak, 23, 6-akoek itxe egingo dizuegu. Sofiak eta Imenek ingeleseko tartetxoaz arduratuko dira. Asierrek eguraldiaren berri emango digu. Leirek urtebetetxeen berri emango digu. Izarrek eta Lizetek asmakizunak esango dizkigute. Aimarrek eta Niko gaurko albiste edo abizu eskeniko digu. Eta ni, Jonathan, zuen gaurko esataria izango naiz. Gaur, pozaren pozez gaude. Euskal Jaio ospatzen dugu Ortuellan eta ezin genuen gure irratsaioan aipatu gabe utzi. Denak etorri gara arrantzal edo baserritar jantzita, eta gero Ortxartaga parkera ospakizunaz gozatzeko gogoz gaude. Euskalduna gara eta harro gaude, ezta? Baina gure irratsaioarekin jarraitzeko ingeleseko tartearekin usten zaituztegu. Good morning, Sofia and Aimen! 23rd October 2015. It's a special day. It's a party day. Do you know why? Because we celebrate the Basque language day today. Can you tell me what's the weather like today? Today is cold. Do you know what's for lunch? Yes, of course. For dessert, chip with egg and parsley. For main course, porky chop, white peppers. For dessert, fruit. Which one is your favorite fruit? My favorite fruit is banana. Okay, let's continue with the radio program. Bye bye, see you and enjoy the weekend. Orain jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Asier, esango diguzu ze eguraldia egiten duen gaur? Bai, gaur 10 gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Beraz, egun epela dugu gaur. Goizean hodei batzuk egongo dira, baina orokorrean zeru urdina ikusiko dugu. Ekialdeko eta hegoekialdeko haizea ibiliko da eta haize gutxi egongo da. Eta jarraian urtebetetxeak. Leire, esango dizkiguzu gaurko urtebetetxeak? Gaurki inork urterri betetzen aldu? Bai, gaur bakarra dugu. Izaro Moralesek 5. mailakoak 10 urte betetzen dituelako. Izaro aparte arte honetan bakar batek gehiago egiten ditu urteak. Asier Ortegak 6. B mailakoak 12 urte bete zituen atxo, urriak 22. Beraz, urte askotarako Izaro eta Asier. Urte askotarako bioi. Zorionak zuri. Ondo, zure urtebetetxe eguna eta itzelesko ospakizunaz gozatzeko aukera izango duzu. Ondo pasa! Orain asmakizunen tartea dugu. Izar eta Lizet, esango diguzu ezer igarkizun ditugun gaur? Bai, baina lehenengo joan den asteko asmakizunen, emaitzak esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna, tea, bigarren asmakizuna, pilota. Irabazleak hauesek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea Alondra Sirpasi, bigarrenakoa. Bigarren zikloko irabazlea Aris González, hirugarrenakoa. Hirugarren zikloko irabazlea Aisea Moreno, 5. bekoa. Zorionak! Orain, aste honetako asmakizunen txanda. Hona hemen lehen asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den, nor daki? Txaleko zuria dauka, fraka beltzarekin. Egan ez dabil, igerian bai. Nor den ezet jakin. Berriro repikatuko dut, adegon. Txaleko zuria dauka, fraka beltzarekin. Egan ez dabil, igerian bai. Nor den ezet jakin. Hona hemen bigarren asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote den, nor daki? Bi mendi erantzita ditut bizkarrean, basa morton ere ari naiz larrean. Berriro esango dut, adi egon. Bi mendi erantzita ditut bizkarrean, basa mortuan ere ari naiz larrean. Gogoratu, erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota. Ez matzen duzuen. Jarraian gai ezberdinei buruzko gure albiste txikirako tartea dugu. Aimar eta Niko, esango diguzu ese berri dugun gaur? Jonathanek esan bezala gaur euskal jaia ospatzen dugu. Eta honen berri emango dizuegu. Zer egingo dugun argi izan dezagun. Amar eta laguten aldera, Otxartaga plazara joango gara egindako gure ormai irudiekin. Eta gaur hezkuntzako gure ikaskideen eta San Felix eskolako ikaskideekin berean elkartuko gara. Han harrera egingo dugu eta gero 11 tarditan adinez adin banatuko gara bakoitzak ikustaldi batez disfrutatzeko. Bai, aur hezkuntzakoak Lur Korta ipuin kontalaria ikustera joango dira Gorbe aretoan. Berengo ziklokoak Zirika zirkusen tren geltokia ikuskizunaz disfrutatuko dute frontoian eta bigarren eta hirugarren ziklokoak gorputza ondo baino hobeto mugituko dugu diei urtsaren musika emanaldiarekin. Dena den, hemen ez da dena bukatzen gaurko egunean, ez da, Aimar? Ez, arratsaldean gurasoarekin batera ipuin kontalaria ikustera jan gaitezke okera, edo kupela eta txorizo janera udaltzeko epan arantxan. Aukera mordoa izango dugu euskeraz eta giro honean ondo pasatzeko. Asteburuan ere badira hainbat jarduera interesgarri. Besteak beste txirrindulari txamatxa, Europa parkean bihar jolas parkea egongo da egun osoan. Talo, tailerra eta bar. Lur jota etoriko gara astelenean eskolara, horren besteko martxarekin. Euskalduna gara eta arro gaude. Urrezko etaldia! Eta orain? Urrezko etaldia! Entzun adi! Ezet jakin, entzun ondo! Ezetz jakin, ezin duzue ahaztu, aitzakirik gabe, Maritxuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkizu egu erne egon. Lehenengo galdera, zenbat grado egiten du gaur? Bigarren galdera, zer postre dago gaur jateko? Hirugarren galdera, nor izan da gaurko esataria? Laugarren galdera, zer ospatuko dugu gaur? Berri horrepikatuko dut adiogun. Lehenengo galdera, zenbat grado egiten du gaur? Bigarren galdera, zer postre dago gaur jateko? Hirugarren galdera, nor izan da gaurko esataria? Laugarren galdera, zer ospatuko dugu gaur? Hemen amaitzen da gure gaurko irratsaioa. euskalduna gara abestiarekin usten zaituztegu. Entzule lagunak, gaurkoz gureak egin du. Ondo pasatuko zenutelakoan, euskaraz bizi eta hasi. Agur!